rola de rolar, nana roda para soñar. Mudamos de música y ahora collemos cantigas de nanar un alumiño e un arrolo. Traca, traco. ¿Con quién falamos ahora? Pues con señor Paco, Paco Rivas. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Benvido. Ben, ben. Pois xa ves, disfrutando dunha peza que interpretan aquí, non sei se uns amigos teus ou tú mesmo. Rola a roda do muiño. Son amigos meus, son de Lugo, son o grupo Tundal. Tundal. Bueno, parte deles estaban en Fuxa. A semana pasada tentamos chamarte, pero estabas de presentación aí por a Riar Baixa, según me dixeron. Sí, señor, estaba en Vigo. Ostras. Pois xa ves. Bueno, mismo, ¿qué tal? ¿Qué tal esa presentación? Ben, ben, presentacións este ano, pensamos presentacións tanto de este libro como de o dicionario. O dicionario, sí, sí, sí. Eu perdín a presentación en Ribadeo ou en Viveiro, me parece, me acordo. En Ribadeo non presentamos, presentamos en Foz, en Viveiro. En Viveiro, en Viveiro. En Burela, pues, en Coruña. No mes de agosto. Sí. En Coruña tamén, na Feira do Libro, a principios de agosto. Uh-huh. E ahora temos presentacións seguidas por estes venres. Bueno, destes dous pequeniños que tes, ou destes dous neniños, así, entre comiñas, cal é o que máis con máis disfrutas? Co dicionario ou con este traca? Son cousas diferentes, son placeres diferentes. Sí, sí. Claro, non é o mismo tomar unha copa de viño que comer un chuletón, pero as dúas cousas producen placer. Exactamente. Está claro que as cantigas son creación miña. Uh-huh. Aí hai moita parte tamén de nas partituras, tamén a melodía, tamén a cousa miña. Uh-huh. Despois, claro, teño moitos amigos implicados aí, cantando e... Uh-huh. Musicando, entonces o outro é unha laboura de investigación, e clasificar, unha labor de anos e anos e anos. Por certo, vai salir agora o segundo tomo, o de Punta, este que saliu de Punta Chicote, e o que vai sair é agora entre o Abalo e a Zaranda. De punta que, a chicote, bueno, son dúas verbas relacionadas co mar. E de Abalo a Zarana tamén, non? Sí, o que pasa é que de punta a chicote é unha frase feita que significa o total, todo. Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? Podes despegar dicindo, pues, sí, fixámoslo todo, vímolo todo, de punta a chicote. Sí, de punta a chicote. O total. Sí. Abalo, a preamar, e a zaranda é un utensilio para pescar. Sí. Un apeiro. O que nosotros lle chamamos un apeiro, ele chamai unha zaranda, non? Unha zaranda é un aro redondo cunha rede. Sí, sí, sí. Que, bueno, se botas unha carnada no medio, botas na auga, podes pues, pescar... Hasta nécoras. Hasta nécoras, pois pues, a carnada dentro. Sí, pues, sí. Sí, sí. Uh-huh. O camarón. Sí, sí, tamén. Sí, sí, sí. Camarón, moitas cousas. Que sei que escasea últimamente, pero que sigue sendo un dos mariscos máis ricos da nosa Galicia, non? Para min, a excelencia. A mí gustame máis que o percebe. A excelencia, sí, señor. Un camarón grande, un camarón así, realmente vas a ir un pouquinho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese libriño é un traballo de moitos anos de recoller, de ir guardando e de ir, pois, aí nos que ir. E de poñer la orella moito, non? Claro, e de ir cos orellas ben expertas pola vida. Claro. E outro traballo creativo en donde, bueno, pues, sí. Aí eu estou moi contento cos cantías de nanar, que además están tendo moito éxito por aí, están funcionando moi ben. Porque, ademais, claro, son cantigas moi guapiñas, e os músicos, e as voces son escolleitas, está claro. Uh-huh. Son moi boas. Pois, felicitacións pola parte que che corresponde, que bueno que sigues tendo éxitos. Precisamente na zona de Vigo, dixéronme que tuve moita audiencia nesa presentación, non? Sí, sí, sí, estuvo todo muy bien. Bueno, presente, además, o prologuiste Alonso Montero también. Alonso, sí. Entonces también, bueno, pues é unha voz que tamén chama moito. Aumenta, sí. Hombre, claro. Sí, claro, claro. É parte que tamén lle encanta en Sileste o prólogo, vendedes como pon. Sí, sí, sí. Pon mi veña, dice, bueno, dice cousas que eu estou moi contento de que os diga. Hombre. Cousas moi galanas. Por lo menos... E aquí estamos agora, esperando que saia este segundo tomo do... Tamancho editará Cumio. Sí, sí, porque claro, eso foi o trato, xa, de sacar... Porque se iba a sacar todo xunto, pero sería un volumen moi grosso, sería moito... Porque claro, aí hai unhas 3.500 entradas de frases. Caray. E agora, pois, outras tantas de léxico, pues, sería un pouco manexable. Entón, bueno, eu facerse así en dous... Muy ben. En dous tomos. Xa, este é bastante, era bastante, porque tuveron un, para mí, un erro para mí e para máis xente, un erro que é unha letra moi miúda, demasiado pequena. Sí. É demasiado pequena por non querer facelo máis grosso, pero bueno, sería moito mellor facer a letra máis grande, ainda que foran 100 follas máis. Claro. Porque a xente di que se lle fai, a mí tamén se me fai moi pequena a letra. A do dicionario que estás dicindo, non? A do dicionario, sí, por poñerlle algún defecto. Pues e a outra, bueno, ademais... A outra está moi ben, porque ten todas as partituras, ya, a lectura, bueno... Claro, pues ten as ilustracións do Terro Regal, que son... Sí, sí, sí. Guapas, ten unhas ilustracións preciosas. Sí, sí, sí. A ya. Portada e as ilustracións internas están todas moi ben, moi ben. Non, o libro de Traca Traco é moi guapo. É moi didáctico, non? É, dime... que é moi didáctico, porque está acompañado non somente a poesía, quero dicir, as letras, o carón do, da música e o carón... Bueno, que está moi ben, sí, para claro. Que os nenos e os profesores poidan aproveitar. En o CD incorporado, onde están non só grabadas as cantigas, sino que se metes no ordenador, pues aparecen xas partituras, as varias opcións de partituras, aparecen xe... os karaokes para que na aula os poidan cantar seguindo a música que lle aparece no disco. O sea, hai moitas opcións aí dentro do CD para traballar con el. Opcións que eu incluso descoñezo porque non é o que a mí me... Sí, o ordenador... Non é o que domino nin o que me gusta. O ordenador aínda segue sendo esa asignatura pendente, non? No, pendente, no, que eu non vou probar nunca. Independente, nada. Hai cousas que teño moi claras, que non quero saber máis de ordenadores, nin aprender inglés, por exemplo. Claro. Que aprende que le ven o español, non? Claro, non sabes inglés, nin o sei, nin o quero saber. Non te jode? Bueno, claro. Bueno. Hai cousas que un ten claras na vida, ten que ser coherente con elas, non? Claro, eu seguirei escribindo con meu bolígrafo, grafo con miña pluma, e despois sí, pasar ao ordenador para enviar por correo a editora e, sí. Bueno, esas cousas, sí. Sí, sí. Agora... Meterme noutras danzas? No, pero... Meterme tras máis historias, no, e meterme aí nesas historias que si el Twitter, que si el no sé qué, que si lo... Bah. Sí, sí. El Facebook e todas esas cosas, ¿no? Y el Skip e el no sé qué. Vale, Skip. Bueno, pero o WhatsApp manéxalo, non? WhatsApp, porque me baixaron aí, salta aí, porque me baixaron, eu teño aí no móvil, ya. Pero non te creas que como me... Si é para decir chego tarde ou estas cousas, pero conversas eu por ese chisme, non? Sí, sí. No, no, porque para escoitar que te convidan a un xantar ou cousas así, o mellor inda sí, do resto despois, non fai falta, sí, tampouco. Pero ¿no? Pero iso sí, pero ahora despois... Andar aí escribindo aí, sí. É imposible, porque a mí faltame tecla ou sóbrame dedo. E perder a vista, ademais, non? Claro, quen escribe aí nese chismiño? Ai, que si, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, pero vamos a ver, sí. Neses tecliñas tan piquiniñas eu pulso dúas ou tres. Ou... Sí. Entón, bueno, se quero escribir... No, mira, non... Pensale, o único que vale o ordenador e máis as cousas é que o que o fixo ou era moi, moi estúpido, sí. Ou era moi inteligente, porque poñera B e V pegadas, ou ten moi mala hostia, sí, ou sírvenos para aqueles que a veces non sabemos e votamos e a culpa que están xuntos. Claro, que claro. Sí. Ah, que como eso, pasaba, xuntos, eso tamén pasaba coa máquina de escribir, eh? Claro, xa digo, sí, sí, digo, sí. Cos teclados, sí, sí, os teclados, sí, desde que se inventaron, claro, a persoa que os inventou ou tiña moi mala leche, ei, ou era moi sabia. Tamén, sí, sí. Unha de dúas. Sí, porque, sí, claro, poñera B ou B pegadiñas, pues non, ahora eu digo que como WhatsApp, que había nos lavaderos antes que iban as mulleres a lavar, non había precio. Sí, pero non escribían, que eran as que falaban. Pero elas falaban, por eso. Claro, non lle cumpría, non lle cumpría pero, teclado, quere dicir. Sí. Pero o sapo ese hai que escribir. Eu vou aprender que hai aquí un que sabe que é medio indio a técnica esta das señales de fume. E tiña un pandeiro aí que fai de tantán e xa está. Claro. E dependendo do sonido entenderlle as palabras de chedino. Bueno. Bueno, Paco, sabes que chamámoste sempre casi a última hora, pero o tempo apura nos. Pero agora xa tomamos contacto, xa. Sí. Pero pasádeme o contrato aí un día, asinámolo, exactamente. Sí, o que pasa que temos que falar dos emolumentos eses, porque por eso digo, depois xa asinaré ou non. Vale, exactamente. Vale. Xa miramos o horario e nos convenga, tal. Vale. Moi ben. Nós non queremos interrumpir as túas partidas de dominó. As partidas de dominó a seis e pico se acaban, o sea que depois podes chamar. O pasa que o mellor non estou na casa por cualquier circunstancia, pero habitualmente a partir das sete e pico estou. Vale, pois pues eso. Que depois volva a salir, pero esa hora estou. Pois moi ben, eu agradezoche moitísimo esta continuidade de colaboración que sempre tivemos contigo, que tires o máis antigo e tradicional do noso programa, por lo tanto eu sou o máis antigo, incluído seguramente que o presidente da propia entidade, non? Da entidade, sí, seguro, sí, que sí. Sí. Seguro que non hai ninguén que leve cerca de 20 anos aí. No, sí, no. Señor. Porque unhos van e outros veñen, que é normal. Excepto eu. Excepto a miña persoa, que eu estive na fundación e ¿sí? continuo. ¿Sí? Pero na radio seguramente que teño máis tempo que a ti. No, eu estive no comezo con ¿sí? Manuel Rodríguez Xulia, estuve aí un tempiño e despois claro, deixei paso a... Claro, pero parache. Deixei nada, paso a esas persoas. E agora volvín a recuperar esta fórmula porque non se pode perder. A mí hai que darme un premio un día, claro, e sí, de carallada. Pero tú non queres viaxar? Ay, pero os premios podes enviar hoxe en día. No, pero hai que entregarlos en persoa. Estudo do MRTV, ese. No, pero aquí temos a costumbre de entregalos en persoa. Bueno, pois xa sabedes onde queda foz. Bueno, eu xa estive aí e que quero volver. E pasáchelo ben, non? E quero volver, sí, señor. E pasáchelo ben. Sí, señor, además, non solamente pola compañía, sino... Home, eu en foz tiño familia. Sinón pola alimentación gastronómica que ali... Verdad, que comimos moi ben. Sí, señor, sí. Home. Ven acompañado yo muy bien, Paco. Apertas muy grandes. Ya sabes, cuando que irades chamades andando. Apertas muy grandes y a próxima vez te comprometemoste a que nos declames alguna de esas composiciones poéticas que ti siempre nos agasallas. Pues hasta el próximo día. Hasta el próximo día, moito. Una aperta grandiosa. Una aperta. Hasta luego. Tarde. Boa tarde. Bueno, rematamos xa o a peza de música que nos poña o noso Kiko ata vindeira semana. Claro. O sábado estaremos ata aquí. Ata vindeiro sábado que estaremos aí aquí. Veña. O pé do cañón. Un saúdo a nosa Laura. Exactamente. Ata logo. E aos ointes.